राम सद्देय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 22 सितंबर 1997 को नौहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम करम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराजर्णबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम अहम ही श्रवयज्ञानां भोक्ता च गुरुरेव च न तु वा जानन्ति तत्त्वेनात्र श्रवन्ति ते यान्ति देव प्रसा देवान् प्रतिज्ञानि प्रतिपसा भोक्ता यान्ति भूते जा यान्ति विद्याचार साधु कुछ याद नहीं है। अव्यक्तमापन साधु देवान देव अंत फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेरे सामने देवान देव अव्यक्तम व्यक्ति मापन मन्यन्ते मानव बुद्धे परम भाव जानन्ते। ये प्रकरण अष्टम नवम का सातवां प्रकरण लिखा हुआ है। राम राम राम राम सातवें का विषय क्या है ये समग्र परमात्मा का वर्णन है। समग्र परमात्मा का स्वरूप है, सब कुछ परमात्मा ही है। 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वमति सर्व महात्मा दुर्लभा सब कुछ परमात्मा ही है। ये एक बड़ा श्रेष्ठ सिद्धांत है। दार्शनिक जितने सिद्धांत है, ऋषियों के जितने सिद्धांत है, आचार्यों के जितने सिद्धांत है, उन सिद्धांतों से विलक्षण सिद्धांत है ये। इस वास्ते दूसरों के देवताओं के भक्त है वे भी मेरा ही भजन करते हैं, परंतु मेरा भजन करते हैं वे भजन असली नहीं है, मेरे को जानते नहीं है। अगर जान रहे तो मैं ही हूं उन सब में। तो पहले काम ही देते ज्ञान, ज्ञान कामनाओं कर्म से करते हैं और जिसमें भी श्रद्धा करते हैं उसी की श्रद्धा करता हूं और उसको फल भी मैं ही देता हूं। परंतु देवताओं के द्वारा मेरा दिया फल होने से अंतवत्तु फलते मेधा उन फल मेधा पुरुषों को वो फल अंत वाला मिलता है और ऊंचे से ऊंचे देवताओं तक जा सकते हैं। उसी पर मध भक्त आ जाते हैं, मां बापी मेरे भक्त मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। तो मेरे को फिर वे देवताओं का भजन क्यों करते हैं वो बताते हैं कि अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मान मन्यन्ते माम अभुत्या परम भाव मजानन तो ममाध्यम। भगवान कहते हैं मेरे को वे साधारण मनुष्य मानते हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मानते। जैसे अव्यक्त हुआ फिर व्यक्त हो गए फिर अव्यक्त हो गए। जिस तरह से जीवों के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि वही काकरी दी हो ना, उसमें बिलाव की बात है ही कौन सी। तो पहले अव्यक्त थे फिर अव्यक्त हो जाते हैं, जैसे आप रास्ता भाई जितने बैठे हैं बहना बैठी है, पहले अब दूध थे, जब तक माँ के जन्मे नहीं तब तक प्रकट नहीं थे, और जिस मर जाते हैं इधर दूध मर जाते हैं। तो इस तरह से ही भगवान कहते हैं मेरे को अव्यक्तम व्यक्तिमान मन्यन अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्ध। वे अबुद्ध है, उनकी विवेक बुद्धि नहीं है, आस्तिक बुद्धि भी नहीं है। इस वास्ते मेरे को साधारण जैसे मनुष्य जन्मता है और मर जाता है ऐसा ही मानते हैं, भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। एक बड़ी विचित्र बात है, भगवान की जिस समय भगवान अवतार लेकर धरा पर लीला कर रहे थे, उस समय भगवान को भगवान भगवान मानने वाले कम थे, आज उसकी अपेक्षा अधिक है भगवान को भगवान रूप से मानने वाले, और मनुष्य मानने वाले बहुत कम है। और उस समय भगवान सामने प्रकट नहीं थे और मानते थे, अब जब वीरों को मनुष्य मानते हैं तो फिर देवताओं को उसे माने गई, देवताओं का लोक ऊंचा है, लोग ये मनुष्यों का है, तो मेरे भक्त क्यों नहीं होते कि मेरे को मनुष्य मानते हैं। जब नौवें अध्याय में कहा कि मेरे को वो राक्षसी आश्री प्रति वाले हैं, अवजानंती मामूढ़ा, वे मेरी अवज्ञा करते हैं, कहते एक साधारण मनुष्य है तो वो जानते नहीं। भगवान की विलक्षणता है, अंधे सांस कला सर्वे कृष्णस्तु, भगवान स्वयं वो दूसरे अवतार देते हैं वो अंश कला है, और भगवान कृष्ण स्वयं आप है खुद, पर इस बात को नहीं जानते लोग, तो मनुष्य मानते हैं। भगवान को भगवान मानना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये प्रकट नहीं होते ना हम प्रकट हैं सर्व से योग माया से आवृत। मैं योग माया से अच्छी तरह से आवृत हुआ, सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, तो किस रूप से प्रकट नहीं होते हैं कि भगवत रूप में प्रकट नहीं होते हैं, मनुष्य रूप से प्रकट होता हूँ। भगवान का ही कायदा है कि जैसा रूप धारण करते हैं वैसी लीला करते हैं। शास्त्रों में एक बात याद आ गई, शास्त्रों में भगवान की पूजन की विधि बताई है और मूर की बताई है, मूर्ति बनाई है, जैसे धातु की मूर्ति बनती है, पत्थर की मूर्ति बनती है, लकड़ी की मूर्ति बनती है, तो मूर्ति बनकर मूर्ति रूप से भगवान का पूजन करते हैं। तो मूर्ति जब होते हैं उसको अर्चा विग्रह कहते हैं, आस्तिक लोग उसको अर्चा विग्रह कहते हैं भगवान का, तो वो मूर्ति रूप होते हैं तो मूर्ति रूप से ही रहते हैं, वहां काम क्यों नहीं करे, वो भी भगवान रूप से काम नहीं करते। जैसे सूर बनते हैं तो सूर रूप से काम करते हैं, नृसिंह बनते हैं तो नृसिंह रूप से काम करते हैं, मछली बनते हैं तो मछली रूप से काम करते हैं, कच्छप रूप से तो कच्छप रूप काम करते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी बनते हैं वामन तो ब्रह्मचारी तरीके काम करते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण क्षत्रिय बनते हैं तो क्षत्रियो तरीके काम करते हैं, राम जी भी वैसे ही काम करते हैं, जैसा कछे काश वैसा कछे नाच, इस तरह से भगवान वही करते हैं। तो भगवान नाम प्रकाश सर्व से योग माया स्नावित मूढ़ोयम नाभि जानाति लोको माम अद्वभ्यम, तो वो लोग जानते नहीं कि मैं सर्वसाम प्रकाशित नहीं हूँ, तो वास्तव में कौन हूँ, मैं साक्षात परमात्मा हूँ। जो परमात्मा की बात भगवान ने अर्जुन से कही है, तो गीता में जहाँ जहाँ भगवान ने अपने को प्रकट किया है वहाँ कहते ये गुप्त बात है, ये रहस्य बात है, गुचेतम बात है, बड़ी गोपनीय बात है, हरे को नहीं कहना है, क्योंकि नाटक में जो नाचता है वो अगर अपने को प्रकट कर दे तो वो स्वांग बिगड़ जाए। जैसे हरिश्चंद्र का कोई नाटक करे और कोई आधा आज का साधारण आदमी, वो अगर हरिश्चंद्र के नाटक में अपना रूप देखा दे कि मैं अमुक बना हूं तो नागत बिगड़ जाता है। तो भगवान भी जब जैसा रूप धारण कर काम करते हैं वैसे ही कार्य करते हैं। राम रूप में जब काम करते हैं तो बदलों को भेजते हैं चारों तरफ सीता की खबर के लिए, और भगवान जानते हैं। और लीला में भी देखा जाए तो कीर्तिराज ने बात कह दी थी भगवान को कि इस तरह से वो रावण ले गया सीता जी को, मेरी प्राण जा रहे हैं महाराज, तो भगवान की क्रिया करी और वेद की भगवान ने, तो जानते हैं, पर जानते हुए भी लीला वैसी करते हैं अनजान जैसे अनजान ही, और इंद्रियां भी सब जानते ही है, और सब लीला भगवान ने स्वयं करी। लक्ष्मण जी महाराज जब कन्न मूल फल सिंधा लाने को ले गए तो फिर कहते अब कुछ करो तो नर ललित निर लीला, तुम पाव करो प्रवेश निवास जब तक करो निशा करो नाशा। सीता जी को कहते हैं कि आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ और आपकी एक मूर्ति बना रख दो, जब तक मसलों का नाश न हो तब तक आप अग्नि में ही निवास करो। इस बार तुम हाँ लंका में अग्नि के साक्षात सीता जी प्रकट हो गई। तो ये बीता यह लक्ष्मण नहीं जाना जो चरित्र करा भगवान, भगवान ने जो चरित्र करा लक्ष्मण जी को पता नहीं और तो किसको पता हो। तो इतने किया और काम करते हैं, अगर जानते नहीं तो कैसे किया, सीता कैसे बनाई नकली जिसको रावण ले गया। तो भगवान जानकर के लीला करते हैं, वैसे क्यों करते हैं कि भाई स्वांग दिया है मनुष्य का तो मनुष्य जैसे करे वैसे लीला करते हैं, जिसमें कृष्ण भगवान तो फिर ऐश्वर्य का भी प्रकट करते हैं, राम जी बहुत कम करते हैं। पूछते हैं तो मैं तो कोष लेश दशरथ कह जाए, हम तो वचन मानी बनाए, हम तो कोष पुत्र अवधपति के दशरथ जी महाराज है उनके पुत्र हैं और पिता के बदले हम जंगल में आए हैं। यहाँ वो हनुमान जी कहते मेरी तो स्त्री को लोग ले गए, इस बात से झूठते फिरते हैं। तो जैसे अनजान मनुष्य हो वैसे ही वह लीला करते हैं, और लीला अपने सभ्यता बता दे तो लीला बिगड़ जाए, इस वास्ते वो वैसे ही ठीक तरह से। अब वैसे जानने वाले जिनकी पितृ भक्ति है वे तो समझ सकते हैं, बुद्ध हो सुखारी जड़ मोह है बुद्ध हो सुखारी, जड़ तो मोहित हो जाते हैं, अरे भगवान के प्रेमी सुख तो भगवान की याद ले देंगे, मस्त होते हैं आनंद लेते हैं वे, और जो दूसरे वे सुख जानते नहीं, सो जाने जेव देव जराए, जिसको भगवान जना देते हैं वो ही जानता है, दूसरा नहीं जान सकते, क्योंकि नाम प्रकार सर्वस्व सबके सामने प्रकट में होता ही नहीं हूँ। तो ऐसी चतुराई से लीला करते हैं ठीक ढंग से, दूसरे भगवान की विचित्र शक्ति है, आराधनी शक्ति अलग है, लीला शक्ति अलग है, भगवान की संवेदनी शक्ति, ऐसे भगवान की विलक्षण शक्तियां हैं, उन शक्तियों को काम में ले लेकर सब काम करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैं ऐसे जिसको मेरे को अव्यक्तम व्यक्ति महान पर न मनते माम बुद्ध है, क्यों अबुद्ध है, परम भाव मजानंतो ममाभ्यम अनुत्तम, मेरा जो अभ्य अनुत्तम भाव है उसको नहीं जानते। ये चौथे अध्याय में जो चार पांच श्लोक पढ़ते हैं उन श्लोकों में ये बात कही है, अजो भी सन अभ्य आत्मा भूता नाम ईश्वरो भी सन अभ्य आत्मा हूँ मैं, माम अभ्यम गति जानते ही अभूत मैं, तो ये जो अव्यक्तया का नौ में माम अजम अव्यय हूँ अज बताया, तो भगवान ने अपनी बात सातवें में नौवें मैं अज अविनाशी हूँ, और चौथे में जब बताया जो भीषण अभ्य आत्मा सन भूता नाम ईश्वर भीषण प्रगति स्वाम अधिष्ठा है आत्मभाई असंभवामी, जो आपके सामने पांच श्लोक कहे जाते हैं ये पांच श्लोक खास भीतर के हैं। अच्छे संत महात्मा ऊंचे दर्जे के हो तो वो अपने तरफ से गीता कह सकते हैं, मैं अजो भी सन ये नहीं कह सकते, ये भगवान ही कह सकते हैं, मैं अज होता हुआ नमस्कारता हूँ, अज होता हुआ जन्म लेता हूँ, अब जो आत्मा होते हुए अंतर ज्ञान होता हुआ, अरे भूतों का ईश्वर होता है दास बन जाओ, रामायण में कहते हैं पिताजी के वचन टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। अब पिताजी के वचनों के लिए मैं समुद्र में कूद सकता हूँ, अग्नि में प्रवेश हो सकता हूँ, सीता का त्याग कर सकता हूँ, पर पिताजी के वचनों का टाल नहीं सकता। तो जैसे पितरी भगत होता है पुत्र श्री, माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए इस तरह से करके बताते हैं, क्योंकि भगवान नहीं बताओ तो और बताएगा कौन। जैसे बालक से वर्णमाला लिखाते हैं तो बालक का हाथ पकड़ क ख ऐसा लिखाते हैं, तो वो सिखाने वाले जो आचार्य पास है, परंतु बालक के साथ बालक की स्थिति में आते हैं। इस वजह से वही क बोलो बेटा क ख ग घ ऐसे अक्षर बोलते हैं, वैसे ही उस बच्चे को सिखाते हैं। तो बच्चा जिस स्थिति में स्थित है उस स्थिति में होकर और अक्षरों को सिखाते हैं, आप खुद उच्चारण करते हैं, उसे उच्चारण करते हैं, उसी आने से ही तो वो जान सकते हैं। इस तरह से मनुष्य बनते हैं तो मनुष्य की स्थिति में आकर काम करते हैं। ऐसे संत महात्मा की बात में मैंने सुनी है, वैसे संतों ने सुनी है कि वे भी जब संसार के सामने आते हैं तो सबसे यहां प्रकट नहीं होते। ऐसी बात सुनी है, वो तीन जगह प्रकट होते हैं। वो मनुष्य की तरह ही काम, अनजान की तरह ही काम, अज्ञानी की तरह ही है। मनुष्य ने भी लिखा है ऐसा, जड़विन लोक माचरित जानन नपिज मेधा चढ़ ना प्रेष्ट कश्यत भूयात दूसरा अन्याय जानन नपिज मेधा हुई जड़विन लोक माचरित। जानता हुआ भी कोई पूछे है तो ना पृष्ठ कश्यत भूयात, बिना पूछे कहते नहीं, सब आदमी काम करते रहते हैं, वो देखते हैं कि ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं पूछे बिना कहते नहीं। नापृष्ठ कश्यत भूयात जैसे अन्याय ने पृछत, अन्याय से कुत्र करके पूछे तो भी नहीं कहते, जानन न भी मेधा हुई जड़बल लोग जड़ की तरह आसन करते हैं। तो संतों का बात, महापुरुषों की बात और भगवान की बात ऐसी होती है कि हेत रहित जन दूप और तुम तुम्हारे सेवक, तो सबके सामने मैं प्रकट नहीं होता हूँ। तो प्रकट कब होते हैं कि कोई विशेष श्रद्धालु अनन्य भक्त उस भक्त का संत का वो जब मरने लगता है तो उसे सामने कह देते हैं और साफ साफ प्रकट हो जाते हैं। अब दूसरी बात है कभी उनका से ही जाता हो और वो सामने भगत है विशेषता से तो उसे में प्रकट हो जाते हैं। तीसरा किसी श्रद्धा पैदा हो जाए अचानक ही किसी भी तो उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, हर एक के सामने प्रकट नहीं होते। तो भगवान संत प्रकट नहीं होते, ऐसे भगवान भी सबके सामने प्रकट नहीं होते, गुप्त रहते हैं। तो गुप्त रहने के कारण से लोग मानते हैं मनुष्य ऐसी लीला करते हैं कि जिनमें भगवान को महत्व, भगवान की सर्वज्ञता लोग जान ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकते, अनजान की तरह करते हैं। सीता को खोज करो सीता को, और उस लीला में भी एक कृपा रहती है, प्रेम रहता है, स्नेह रहता है, जैसे बंधनों को भेजा चारों तरफ। तो साधारण आदमी कह देगा कि भगवान जब जानते थे तो चारों तरफ बंधनों को क्यों भेजा, नहीं जानते थे, और नहीं जानते थे तो मुद्रिका हनुमान जी को क्यों दी, तो पता था नहीं कि हनुमान जाएगा वह, अगर पता नहीं तो हनुमान जी को दे कहते थे, अगर जानते थे चारों तरफ क्यों भेजे। तो इसमें भगवान की कृपा है, भगवान जीवों का उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, सब कल्याण हो जाए। तो कल्याण कैसे हो, तो एक काम करे तो बंदरों को चारों तरफ भेजा, वहां भगवान के पास रहते तो क्या करते हैं, वो वृक्षों में पहाड़ में कूद दे रहते, उन्हें कौन सा काम था, खेती थोड़ी करते थे। वैसे जो उनका काम है वही काम उनको दे दिया, और वो काम देकर क्या विलक्षणता हुई कि अपने को आसान बंद मनाया। जब लंका का विजय करके भगवान अयोध्या पधारे तो फिर वशिष्ठ जी के सामने कहता, महाराज ये हमारे मित्र है, ये ऐसे हैं कि भये सामर सागर का मेरे, समर सागर का मेरे, युद्ध रूपी समुद्र में बेड़ा तो ये बने, नौका तो ये बने, इन कारण से हमारा उद्धार हो गया, हम विजय कर ली। अब तीसरा आग्रह करते हैं उनके, और यहाँ तक कहते हैं कि महाराज ये मेरे लिए घर छोड़ करके आए, मेरे काम में लग गए, तो मैं तो इनका ऋणी हूँ। भरतव थे वो अधिक प्यारे, जैसा भरत प्यारा लगे है उनसे भी मेरे को अधिक प्यारे लगते हैं कि मैं काम कितना किया है। तो काम किया है कब, के खोजने वास्ते गए है, तो फिर तो वो सबका सब मैंने तो करते हैं बंदर, और ऐसा बंद होते हैं भगवान। कौन सी बात, जो बंदरों को काम है वो काम, कोई कोई नया काम नहीं। और विशेष कूदते फानते रहते तो भगवान का चिंतन कैसे होता। अब सीता माता का चिंतन करें, भानु तीर्थ से ये उड़ा भी, तो भीतर में तो सीता जी की ध्यान है, ऐसे सीता माता है, ऐसा सीता ध्यान है, और पीठ पर भगवान राम जी हमारे मालिक है, और उनका हम काम कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति करने में जो लगते हैं, तो वो भक्ति भगवान ने करवा दी, और आप ऋण नहीं होते, ऋणी बने गए। ऋणी भी इतने बने कि भरतो थे मो अधिक प्यारे, क्योंकि मम हित लाग जन्मे न हारे। तो मम हित लाग जन्म हारे, तो उनको अगर चारों तरफ न भेजते तो वे जन्म कैसे हारते, क्या काम करते हो। इस बात जान करके उनका एहसान मंद होना, उनकी कृपा करना उन पर, ये भगवान का स्वभाव है। सज्जनों अपने लोगों के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते। भगत पर कितनी कृपा करते हैं, सत्संग की बातें सुनाते हैं, तो आप जाने कि स्वामी जी जाने, स्वामी जी ने आपके कारण से वे पैदा होती बातें। आप विश्वास हो न भगवान जाने, पर जब आप प्रेम से सुनते हो तो मेरी बातें विशेष मेरी पैदा होती है मेरी, तो वो आपके लिए होती है। आप सुनने वाले हो, सुनने वाले भाव से पैदा होती है। मैंने एक संत से पूछा था कि महाराज मेरे प्रेम से पूछते हैं, आदर से पूछते हैं, जिज्ञासा से पूछते हैं, तो मेरे भाव विशेष पैदा होते हैं, तो क्या ये अभिमान है, अहंकार है क्या? क्योंकि मनुष्य जो काम करता है तो विज्ञ पुरुषों से अपनी सम्मति ले ले, कैसे बात बीतती है, इसमें क्या मतलब है। तो कहा अभिमान भी हो सकता है, और ये न्याय है, उचित है कि जो खास जानना चाहे तो उसको जनाने के लिए भगवान भाव प्रकट करते हैं। तो भाव प्रकट करते हैं जनाने के लिए, अरे मुफ्त में हमारे प्रकट हो जाए, हमारे लाभ हो जाए मुफ्त में। बात तो भगवान करते हैं, और आप है पात्र आप, हर बीच में मेरा हो जाएगा कल्याण मुफ्त में। भगवान ने बड़ी विस्तृत लीला है, हर एक आदमी नहीं छोड़ सकता। और संतों की जितना दास दर्शन लचियन जाए, भगवान की क्या बात क्या लग रही। इस तरह से भगवान की लीला बड़ी है। तो अहम सर्वे ज्ञान भोगता से मैं प्रभु से संपूर्ण जित यज्ञ है, तप है, दान तीर्थ जितनाज है, उनका सब भोगता मैं हूँ, और भोगता जानने वाले को उद्धार हुआ है। हम 29वां श्लोक 5वां अध्याय का भोगता आरम्भ यज्ञ तब सा सब लोग महेश्वर यज्ञ तुम का भोगता है, संपूर्ण का ईश्वर है, संपूर्ण का सूर्य जाने तो भूति हो जाए, कल्याण हो जाए, घटता मां शांति मिल सकती। और यहाँ आहम ही सर्व हो गया, हम साफ साफ कहते हैं। तो भोगता रम यज्ञ तब साफ वही खुलासा यहाँ करते हैं कि आहम ही सर्वे ज्ञान हम भोगता से जितने जितने शुभ कर्म है, शास्त्री जितने वैदिक कर्म है, सबका प्रेरण करने वाला हूँ। 17वें अध्याय में कहा है कि मैं इनको प्रकट करता हूँ, मैं ही महाराज यज्ञ और ब्राह्मण और ये विधि वेद ब्राह्मणास्ते वेदास्ते यज्ञास्ते बीता पूर्व मैंने ही पैदा किए हैं। तो वेद किया जो बताने के लिए, और जानने वाले ब्राह्मण और यज्ञ कर्म के लिए, ये सब मैं प्रकट करता हूँ, और मेरे कारण ये सब होता है। तो सर्व यज्ञों का भोगता मैं हूँ, करता मैं हूँ, और सब काम मैं करता हूँ। अब वो महत्व देते हैं करने वालों को, इन्होंने इतना यज्ञ किया है, इतना दान किया है, इतना तप किया है, और करते आप प्रेरणा करके। सज्जनों भगवान की लीला बहुत विचित्र है। क्या समझे आदमी, अपनी अकल में नहीं आती वह बात। तो इस वास्ते आहंग ही सर्वे ज्ञाना बहुत प्रभु ने उसे तू मैं वो नहीं जानते श्यवंती जानते हैं वो शांति से शांति प्राप्त करते हैं। तो श्रद्धा भक्ति से जानते हैं, फिर जानने का क्या उपाय, कहते हैं कि मैं ही जाता हूँ। सो जाने ही दे दे जनाई। वाजपेयी जी कहते हैं महाराज शिशु आप जनाना चाहते सो जाने देव ते देव जनाई जाने तो तुम्हें तुम्हें भर जाए तुम्हारे को जानते तुम्हारी वहां प्रवेश हो जाते तुम्हारे को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान खुद शक्ति भी देते हैं भगवान और उनकी योग्यता भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं और सब दे करके और उनके द्वारा आप बड़े एहसान मंद हो जाते हैं। जैसे बंदरों से गाग मारी इनकी कृपा से हमने विजय कर ली। तो मेरी विजय कैसे होती। अब इनमें भी एक विचित्र बात है कि बंदरों को तो कहते हैं भये समर सागर के बेरे, अरे भरत में अधिक प्यार होता है। अरे भरत जी को बताया तुम हम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी ने काम कम किया क्या, हनुमान जी ने काम तो बहुत किया, सिद्ध में काम किया, मुद्रिका लाए और भाई देखो हनुमान जी ने राम जी को ऋणी बना दिया, सीता जी को ऋणी बना दिया, लक्ष्मण को लक्ष्मण प्राण दाता गया लक्ष्मण जी को बना दिया और भरती को वहां जाकर ऋणी बना दिया। सबके ऋणी बन गए भगवान, सब सब ऋणी बन गए, घर में कोई बाकी नहीं रह जाए। और उसमें बड़ी विचित्र बात कही है, मैं ये वो जीर्णताम या तो कृतरंग कपे। हनुमान तुमने जो मेरे उपकार किया वो उपकार मेरे में ही रह जाए, मानो सदा तुमका ऋणी ही रहो, उपकार करो ही नहीं तुम्हारा। अरे उपकार करता है वो विपत्ति चाहता है। अब राम जी कहते हैं मैं उपकार तुम्हारा नहीं करता, मेरे ऋणी में रह जाऊंगा, उपकार करूं तो कैसे करूं, ऐसे करूं कि तुम्हारे पिता तुम्हारे जंगल में भेज दे और तेरी स्त्री को ले जाए राक्षस, अरे आपत में आ जाए फिर कोई सहायता करने वाला मिले नहीं और जगह जगह रोता फिरे और फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूं। तो सिर्फ तुम्हें मौका वजह करे तो मेरा प्रत्युपकार थे विपत्ति में भी अंश थी, प्रत्युपकार वाला की वृद्धि चाहता है। किसी कल्पना करो कि कोई भाई बीमार हो गया, बीमार था वो था अकेले ही घर में, तो शीत ज्वर चढ़ा फिर दाह ज्वर चढ़ा, तो वैसे बड़े जोर से दाह चढ़ा तो उस समय एक मित्र आ गया। मित्र आया मिलने के लिए तो महाराज जल गर्म कर दे दिया, सिर चाप कर दे दी, बाप चाप कर दे रही, कपड़ा उठाया सब काम किया और कोई घर वाला था नहीं। तो वो अन्न बुखार उतरा तो भैया तुम्हारा ऋण कैसे उतरे कि तुम ही बीमार पड़ जाओ और घर पर कोई हो नहीं और फिर मैं आऊं और तुम्हारी सेवा करूं। पर तुम कहती विपत्ति में विपत्ति चाहता है तो भगवान कहे तुम्हारी ऐसी विपत्ति आवे ही नहीं, तो विपत्ति आ जा तो मैं ऋण जाओ दिया और नहीं तो मेरे में ही ऋण रहा मेरे पर ही, तो मैं सदा ही ऋणी रहूं उपवास करता चाहता ही नहीं। कितनी विलक्षण बात है, इन बातों को कौन जाने, क्या पता रहे कैसे भगवान करते हैं। तो वास्तव में उनको भगत होते विशेष वही भगत जानते हैं। तो ऐसे भगवान जैसे कहते हैं अभ्यंत व्यक्ति मानव मंदन थे भाव अबुद्ध है, क्यों परम भाव मन में जो परम भाव है जिससे मैं लीला करता हूँ उस भाव जानते नहीं। और न हम प्रकाश सर्वस्य, तो सर्व के सामने नहीं है तो प्रकाश कहाँ होता हूँ। भक्त बद भक्त का यांत भाव में भी बताया तो मेरे भक्तों के सामने प्रकट होता हूँ। तो तीन अवसर बताए, एक तो भगत जब जाने लगता है तब, अथवा उनका प्रेमी को जाने लगता है तब, अथवा प्रेम का विशेष आग्रह हो जाए आदर और भगवान और भगवान की बात पूछे तो उस समय उनको बता देते हैं। ये तीन अवसर होते हैं महात्माओं के प्रकट होने के, ऐसे भगवान के भी अवसर होते हैं अत्यधिक प्रेम होने के कारण से। इस वास्ते भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। सब जगह समान रूप से है, किसी जगह कमती और किसी जगह ज्यादा, ऐसा नहीं है। भगवान किसी के लिए प्रेम और किसी के लिए नहीं हो, किसी के और किसी के नहीं हो, कहीं और कहीं नहीं हो, कभी और कभी ना हो, और किसी वस्तु में और किसी वस्तु में ना हो, किसी व्यक्ति के लिए और किसी व्यक्ति नहीं, ऐसे भगवान नहीं होते। भगवान संपूर्ण व्यक्तियों के लिए, संत से संत, जीवन मुक्त परम प्रेमी उनके सामने जैसे हैं, पापी से पापी के सामने भगवान वैसे ही हैं। वैसे होते हुए भी उनके सबका व्यवस्था करते हैं और भगत अभक्त हृदय अनुसार ही आचरण करते हैं, सबके साथ प्रेम करते हैं, सबके ऊपर कृपा रखते हैं, सबका उद्धार करते हैं। मन भगत अभक्त हृदय अनुसार ही, जिसका हृदय जैसा होता है उस हृदय के अनुसार काम करते हैं। इस वास्ते गीता ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे भगत जिस भाव से मेरा भजन करते हैं उसी भाव से मैं भी उनका प्यार करता हूँ। पुत्र बच करके वो प्रकार करता है तो मैं पुत्र बन जाता हूँ, पुत्र बन पिता बन जाता हूँ और जाता हूँ, प्रेमी बन तो मैं प्रेमी बन जाता हूँ। वो जिस भाव से भजे उसी भाव से, अगर वो मेरे लिए व्याकुल होते हो मैं व्याकुल हो जाता हूँ। जैसे सीता जी के लिए राम जी बहुत व्याकुल हो गए, तुलसी के त्रामणि में दो बार विलाप कहता है, फिर सीता जी के लिए विलाप करते हैं, और वाल्मीकि रामायण में तो बहुत विशेष भाई, यहाँ तक कहते हैं लक्ष्मण सीता कहाँ है, अब सीता कैसे मिले, और बात कहते हैं देख लक्ष्मण देख जिस पृथ्वी पर मैं हूँ इस पर ती सीता जी है तो मेरे साथ ही हुई बोलो, ऐसे पागल ही थे साथ हो गया ना, एक एक एक पृथ्वी पर है दोनों में, ऐसे पागल हो जाते हैं और विलाप करते हैं। तो क्या करते हैं कि मेरे योग में सीता जैसे व्याकुल हो जाए ऐसे मैं व्याकुल हो जाऊं, और मेरा लक्ष्मण ने बाण लगा तो इतने व्याकुल होते हैं निर्जनी के एक उमार अथार्थ तुम प्राण अधारा, तुम ऐसे हो मेरे, अब तुम चले जाओगे तो भाई मेरी माँ क्या करेगी, तुम्हारे तुम भाई है दूसरा, पर मेरी माँ क्या करेगी, तुम प्राण अधारा मेरे के प्राणदार तुम हो, तुम मर जाओ तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो तेरी माँ के तो बेटा रह जाएगा, मेरी माँ के बेटा कौन रहेगा बताओ। और विजन जन सहोदर भाता सहोदर भाता कैसे मिले, पिताजी का शरीर नहीं रहा, अब हमारे भाई कैसे मिले, इस बात में बड़ा बड़ा व्याकुल होता है। जैसे लक्ष्मण जी राम जी के लिए व्याकुल हो सकते हैं वैसे ही उन्हें बने, ऐसा भाई कोई हित ऐसी कृपा करने वाला कोई नहीं है। उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु को बंधु को भगवान के समान भगवान ही है। ये यथा माम प्रांत में विचार करो कि कहां तो जीव अरे कहां भगवान, अनंत सृष्टि जिसके रोम रोम में ऐसा भगवान, और जीव मामूली साधारण वो रोने लगे तो भगवान ही रोने लग जाए, वो शरण हो जाए तो शरण ले ले। तो भगवान का वो अनुभव शाम राम स्वभाव जिन जाना, स्वभाव जान ले तो भगवान की भक्ति से रह नहीं सकता। गीता में कहा कि जो मेरे को जान लेगा ऐसा सर्व सर्व भाव में मां मिलती, मेरे को जाने यो माम असमो जानाती पुरुषोत्तम सर्वविध अरे भर भजती माम सर्व भाव है नारक सरु था मेरे भजन में लग जाएगा। सज्जनों क्या कहें, लोगों में देखते हैं हमारे लिए माँ जितना तकलीफ देखती है हमारा पालन करती है, जिस हृदय से प्यार करके आप भूखी रहकर आप प्यासी रहकर आप तकलीफ उठाकर हमारा पालन करती है, क्या बालक वो समझता है, क्या बड़ा होने पर भी याद है कि माँ ने कैसा हमारा काम किया, किस तरह पालन किया, ख्याल नहीं करते और लड़ाई करते हैं, कहीं माँ को लड़ते हैं, माँ को मारपीट करने लग गया, अरे माँ है खुश नहीं है। अगर इसी बात को ठीक जाने ये महाराज स्त्रियां सासू को सासू लड़ती है, वो जानती नहीं कि सासू तो लड़ती है, तुम्हारा जो सौभाग्य है और तुम इतनी गर्व करती हो वो उसी वृक्ष का फल है। ये तुम्हारी सासू का बेटा ही तो है, तुम्हें ख्याल ही नहीं। सुहाग आकर के और माजी से लड़ने ही लग गया। तो संसार में भी जो हमारा हित करने वाला है उनकी तरफ हमारी कहां दशा होती है? उपकार करने वालों के प्रति कैसा उपकार? तो इसमें भूल जाते हैं, ये अपनी माया में अभिमान के कारण से, घमंड के कारण से भगवान की कृपा को क्या पहचाने? अपने इस जीवन में होने वाली बात को देखते हैं, छोटे बालक का किससे पालन करते हैं उस बात को हम लोग देखते हैं, पर ये याद नहीं आता कि ऐसी दशा में हम थे, हमारा पालन ऐसे ही किया है कि हम इसे बड़ी बड़ी शत्रु बातें बनाने वाले थे। तटी पेशाब के लड़के खेलते बैठे, तटी पेशाब मैंने क्या करता है, क्या होश ही नहीं, मोर स्वभाव बेहोश। उस समय पालन किया माँ ने, रातों जग करके कितना पालन किया, कितना वहां गया। अब उस विचार को देखो तो आप लोग भाई याद रखो, माँ का ऋण नहीं उतरता। कितनी आप कर दो, लोग कह दे माँ कहे तो अपने चमड़े की जूती कर पहना दो, ऊंचे से ऊंची बात कर, बात भी ठीक है, चमड़ा उतारना मामूली बात नहीं है, परंतु पहना दे चमड़ा लाया कहां से, मातृभाषी तो मिला है, कोई बाजार में मिलता है, कोई पैसा से मिलता है, अब उसमें कर देता है, ऐसा करता है। तो हमारे उपकार करने वालों का प्रति उपकार हम आज तो क्या गर्भपात करते हैं, आज तो कितने कृतज्ञ हो गए, कितने नीचे चले गए, हड्डी होगी हड्डी, हम इसे राक्षस पढ़ा असुर पढ़ा क्या होगा, ये असुर राक्षस उसे नीचे बहुत राक्षस विचार कर तो खास हो जाते हैं। राम राम राम राम राम राम भाइयों याद रखो, जिनसे उपकार पाया है उसी कृतज्ञ बनो, भगवान भी कृपा करेंगे, कृतज्ञ है उसी बड़ा भाई दूसरे, कृतज्ञ का कल्याण नहीं होगा, महान दुर्दशा होती है। जिसने उपकार किया, गुरुजनों ने हमारे उपकार किया है, हम उपहार अदा कर सकते। अब मेरे को भी देखे तो महाराज ने मेरे को पढ़ाया है प्यार से लगन से, क्या गुरु जी का उपकार मैं कर सकता हूँ, क्या उनको मैं पढ़ा सकता हूँ, उनकी कृपा वो कैसे घर में, माता पिता की कृपा है, बड़े संत है, महात्मा है, गुरुजन है, ब्राह्मण है, जिसे शिक्षा ली है उसका कितना उपकार हमारे पर है, जितना उपकार हम कर ही नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यते तां सथैव मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार सर्वशा, अगर मैं न करूं तो मनुष्य कैसे करेंगे, तो मैं करता हूं इस वास्ते लोग भी इसके अनुसार आचरण करते हैं। तो सज्जनों उपकार के बदले उपकार करना बहुत ज्यादा, वो तो थोड़ा उपकार किया है, ऐसा हमारे पर ज्यादा है, माँ ने पालन किया है, अब उसी बच्चावस्था में हम जवान होकर समर्थ होकर के सेवा नहीं करते, माँ के ज्यादा बीमारी हो जाए तो बहन को बुलाते हैं, क्या आप बीमार हो माँ बुलाती है किसी को, वहां सेवा करते स्वयं इतना है, उसके खाट के पास बैठी रहती कमजोर हो जाती है, बीमार तो है बेटा, अरे कमजोर हो जाए माँ, बीमार हो जाए, कमजोर हो जाए, अब इतना कोई करने वाला है, ऐसी माँ का याद नहीं करते, अरे माँ ने कह दिया, युधिष्ठिर महाराज करते रहे, युधिष्ठिर महाराज माँ ने कह दिया, बस जो माँ ने कह दिया सही। तो धर्मात्मा युधिष्ठिर धर्म विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन, युधिष्ठिर कीर्तन करने से धर्म बढ़ता है, क्योंकि वो माँ के ऐसे भक्त थे, कह दिया माँ ने ठीक है। आज भूल से बात निकल गई, वो मत्स्य भी धरकर और जयमाला पहनकर अर्जुन आया तो भाई आई युधिष्ठिर, भाई माँ के हम भिक्षा लाए हैं, क्यों ब्राह्मण बन भिक्षा लाते थे, तो माँ ने कह दिया हाँ बेटा पशु ले। पशु क्या ले, हम तो एक कन्या जीत कर लाए हैं। तो कुंती का बीज बात सच्ची पैसे होगी जिसके कम सच्ची गए पशु ब्याह करेंगे। कितनी बिस्तर बात है, माँ ने कह दिया हम तो करेंगे। और जाकर उसने प्रस्ताव रखा युधिष्ठिर ने द्रुपद के सामने कि भाई हम तो पांचों ब्याह करेंगे। तो उछिड़ता है क्या मेरी शुद्र कन्या है, तो मन चलाते हो, तो मन चलाने वाला तो युधिष्ठिर महाराज धन्यवाद क्या करते हो, हम तो पांचों करेंगे। माँ ने कह दिया तो माँ की आज्ञा पालने कितने आज कितनी बार पांच पति हुए नहीं पहले ऐसे हो गए। अरे हो गए तो भाई प्रशंसा कितनी है आज, धर्म विवर्तती उसी से कीर्तन है ना, उन्हें तो धर्म बढ़ता है क्यों, वे धर्म का पालन करते हैं। तो उन बातों को देखो, आप लोग सुनते हो तो बहनों को चाहिए कि सास का कितना आदर करना चाहिए। एक लड़के को स्त्री कहने लगी कि देखो आपकी माँ जी है मेरे को गाली देती है तिरस्कार करती है। उसने कहा दी कहते मेरी बूढ़ी माँ है, मेरी माँ है, मेरी आदरणीय माँ है, कोई कह दिया तो कोई बात नहीं है। तो बूढ़ी माँ गाली देगा तू सुन नहीं सकती, जब मैं तेरे को ब्याहने के लिए आया तो जवान जवान ही छोरियां और भोजन के समय इधर तो भोजन परोसा है उधर भिखारी दे रही है मिर्गा में इस तरह से। अरे उससे पहले रोटी खाई, कोई गाली दे रोटी खा सकता आदमी, वो माँ गाली दे दी। अरे मेरी बूढ़ी माँ जी सकती है, वैसे तेरे वास्ते तू बता, तेरे सिवाय और क्या बताता, तेरे पीछे तो सहा है, तो मेरे पीछे तो सहल है, हमारी बूढ़ी माँ है आदर जी है। तो इनका उपकार या बदला ऊपर सुखा नहीं सकते। तो फिर कहते हैं तो आप ऊपर कर्जा रहेगा भी, जहां जाएंगे माँ तो मिल जाएगी, वहां माँ भी कहने होंगे हम तो माँ का कर्जा ही कर्जा रह जाएगा, कर्जा उतार नहीं सकते। माँ के पग पड़ जाओ और माँ की आज्ञा पालन करो, सेवा करो और माँ के हाथ से भोजन कर दो, राजी हो जाएगी माँ। अरे भोजन माल तो मिले हमारे को, राजी हो जाएगी माँ, कर्जा उतर जाए खुश हो जाए बेटा ठीक है रोटी खा ली, आज तो सौरभ रोटी खाए जी शुरू हो गया। बताओ लड़का जी में तो लग रहा है मारो जी शुरू हो जाए, तो माँ बाप के समान कोई है नहीं भाई, ऐसे उनकी सेवा करो तो निहाल हो जाओगे और माफ हो जाता है, प्रसन्न हो जाती है माँ। माँ बाप से चाहती नहीं कदी नहीं ऐसे जानती कि मैंने तेरा पालन किया है तू ऐसा है ऐसा है, कभी कहती नहीं, उस समझती है कि मैंने बच्चे का पालन किया तो मैं किया मेरा बच्चा है इस वास्ते किया। तो इस संसार में भी जितने उपकारी है गुरुजी महाराज है बड़े पुरुष है आदरणीय जगह बूढ़े पड़े हैं क्या क्या हमारा पालन किया कैसे कैसे किया। अर्जुन ने कहा है अर्जुन ने कथम भीष्म के द्रोण से भीष्म जी को मैं बाण कैसे मारूं, मैं खेलता हुआ महाराज की गोदी में चला गया। महाभारत वर्णन आता है भीष्म जी महाराज सफेद बाल फिर सफेदी पहनते थे वर्दी और सफेद था चांदी का रस, सफेद चांदी के पहाड़ की तरह थे। तो वे बैठे रहते तो मैं जाकर गोदी में बैठ गया था। अब स्वच्छ उनकी पोशाक मैं कहरे में मेले में भरे वाले गोदी में बैठ गया था और मैं कह रहा पिताजी पिताजी। तो प्यार से बेटा तेरे पिता का पिता हूँ ऐसा साथ किया। भगवान कृष्ण कहे महाराज वो भीष्म जी कैसे मारू, कितना मेरा प्यार किया कैसे धुला रहा है उसको कैसे मारू। तो बड़ों की कृपा से हम सब कुछ सीखे हैं, बड़ों से सीखे तो बड़ों के ऊपर बड़ों की कृपा मेरे पर रही, उनका बदला कैसे सुखा सुखा सकते हैं, वे माफ ही कर देते हैं। ऐसे ही भगवान की कृपा है क्या चुका बताओ, भगवान ने मनुष्य दिया है योग्यता दी है कितनी दिया है, एक अंगुली भी कट जाए तो ऐसी अंगुली हम बना नहीं सके, रबड़ की बना लो ये बात नहीं आएगी, ऐसी तो नहीं होगी, ये तो शरीर दिया है यार उसे कृपा ही मन उसे पता ही नहीं। नख सिंह से पैदा किए जाने चित्रा मोर, जैसे मोर को चित्रित कर दे ऐसा हमारे नख सिंह से पैदा किया। अब केशव में जो केशक है यहाँ से केशक देती सब ढंग से नख सिंह के अंगूठे का नख और शिखा तक नख सिंह से पैदा किए जाने चित्रा मोर। और हरिदास हरि बीसरे बड़ा हरामी खोर भगवान को भूल जाए कितने काम के कहीं भगवान भूल करेंगे नहीं, तुम याद करते ही नहीं भगवान तो कहीं भूले नहीं तुम याद करते ही नहीं। अगर ये बात जाने कि भगवान ने ये मानव से दिया है भजन करने के लिए उपकार करने के लिए अपना कल्याण के लिए और सोचा तो कितना सब बन गया। ऐसे भगवान की ताकत है भगवान के भजन में लग जाओ समाप्त हो जाता है। नारायण नारायण समय हो गया भाई कीर्तन सुनाओ नारायण नारायण नारायण।